بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من ذا الله فضل سر تجزية فور دريم وزغاني بيان كريدي جي أولا موضوع الشرك التعا باركي جي هل تد الشرك التعا تعريب ذكر شو أو إثباتي بدلائل سر شو دوما موضوع قانون سازان ودلجنيف باركي جي هل تم قانون سازان وبعض أحكام بيان كريدي جي دوي أنداد أرباب شركاء معقبون أو أولياء الشيطان دي دریم موضوع د بشری قوانینو مبارک بیان شوی چې دغه جاهلی قوانین دي د یهود نصارا او خیشات دي او دغه قوانین مستقل دین دي. نو اوسنی موضوع د قانون نافذونکو مبارک ده. نو دلته به موږ په دې بحث کې درې خبرې بیانوم. یو دا چې دغه بشری قوانین څوک نافذوي، دویم دا چې دغه خلکو ته بشریت کې څنګه عمر کړای شوی دی، او دریم دا چې دې خلکو څه حکم دی. نو د دې خبرو وضاحت دا دی چې دغه بشري قوانین نافذونکي موجوده حکومتونه دي، د دوی ټولې ادارې او ټول تشکیلات دي. ځکه په دې حکومتونو کې درې تشکیلات دي، یو ته سلطه تنفیذیه وایي، دویم ته سلطه تشریعیه وایي، او دریم ته سلطه قضائیه وایي. نو سلطه تنفیذیه کې وزیران، وکیلان او مدیران، تر دې چې رئیس الوزراء او رئیس جمهور هم داخل دي. او سلطه تشریعیه نه د پارلمان اعضا مراد دي چې دوی ته دا صلاحیت حاصل ده چې د خپل حکومت په دوره کې نوي قوانین وضع کړي. ځکه د هر حکومت خپله دوره معلوم وي، د بعضو حکومتونو 15 کاله دوره وي، او د بعضو 2 کاله، او د اکثرو حکومتونو 4 کاله دوره وي. او د سلطه قضایه نه مراد د قضا ادارې افراد او اشخاص دي. نو د موجوده حکومتونو دغه تشکیلات وضع قوانین نافذوي. نو په دې وجه چې دغه حکومتونه وضع قوانین نافذوي، په شریعت کې ورته طاغوتي حکومتونه ویل کېږي. په دې څه دلیل دی چې دا طاغوتي حکومتونه دي؟ دلیل پیدا دی چې کله موږ د طاغوت لغوي معنا ته رجوع، نو طاغوت د طاغا فعل نه ماخوذ دی چې د طاغا معنا تجاوز الحد ده، یعنې د حد نه تجاوز کول. نو چې د هر شي مبارک د خپل حد نه تجاوز وشي، که انساني، که حیواني او که بل مخلوق وي، نو دغه شي ته به طاغوت ویل کېږي. دلیل په دغه لغوي معنا باندې دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الله يهركل شيء دي وجود خبل حد نتجاوزوك نمون تاسو بروانك يشتيكي بارك للي ندلتا وجود تاغوت ميلش أغسنجا أغداسي تشكلا دغ وجود خبل مقرر حد نتجاوزوك، يعني ده فرات نهر ده خبل زين نتجاوزوك، ده دجلين نهر ده خبل زين نتجاوزوك، او دغه نهرونو، سیندونو او دریابونو د خپل خپل ځایونو تجاوز وکړه، او د ځمکې په وچه حصه روانې شوې، نو دې ته طغیان وویل شو. نو معلومه شوه چې اوبو ته هم کله ناکله په لغت کې طاغوت ویل کېږي. نو د طاغوت دغه لغوي معنا هم په موجوده حکومتونو کې موجودېږي، هغه داسې چې دوی هم د الله تعالی د مقرر احکامو نه تجاوز کړی دی، هغه احکامو ته چې د ځان نه جوړ کړي دي. نو دا خو لغوي وضاحت شو. د طاغوت اصطلاحي او شرعي معنا شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فرمایي: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطوع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله. طاغوت هر هغه څه ته ویل کېږي چې بنده پکې د خپل حد نه تجاوز وکړي، که معبود وي، که متبوع وي، که مطوع وي. نو طاغوت د هر قوم هغه څوک دي چې خلکو ته د الله او د الله د رسول نه ماسوا پیسلیم وي. ابن ابي حاتم رحمه الله مجاهد رحمه الله نقل كي شغوي: الطاغوت شيطان في صورة انسان يتحكمون اليه وهو ولي امرهم. طاغوت شيطان دي چې په شکل د انسان کې چې خلق ته پیسلی وي او د خلقو مشرب کوي، دا بل معنا د طاغوت. امام قرطبي رحمه الله د امام مالك بن انس رحمه الله نقل کړی دی، هغه وايي: الطاغوت هو الشيطان او الساحر او الكاهن. وی طاغوت شیطان ته ویل کېږي یا ساحر یا کاهن ته ویل کېږي، دای بله معنا شو. معلومه شوه چې کله یو شی د خپل مقرر حد نه تجاوز وکړي، نو په لغت او اصطلاح کې هغې ته طاغوت ویل کېږي. نو کله به دغه طاغوت انساني او کله به بل یو شی وي، نو دا خو د علماو قول. اوس په دې خبره د قرآن د څه دلیل دی چې څوک په وظیفه فیصله کوي نو هغه به تاغوت وي. نو د قرآن نه دلیل دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله وی آیتونه ګوري هغه کسانو ته چې دا وکړي چې دوی ایمان لري په هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی او په هغه کتابونو چې مخکې ته نازل شوي دي. دوی غواړي چې فیصله ویسي سرکش ته تاغوت ته، او دوی ته امر شوی دی چې د هغې د فیصلې نه انکار وکړي، او شیطان غواړي چې ګمراه کړي دوی لره په ګمراهۍ لرې سره. نو د آیاتو شان نزول څه دی او د آیات نه د استدلال طریقه څه ده؟ د آیات شان نزول په باره کې ابن العربي رحمه الله په خپل تفسیر کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړی دی چې هغه وي د یو یهودي او د منافق په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اختلاف پیدا شو. نو دې دواړو وغوښتل چې خپله فیصله چا ته ویسي. نو یهودي غوښتل چې خپله فیصله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویسي، او منافق غوښتل چې خپله فیصله کعب ابن اشرف ته ویسي. او د واحدي رحمه الله په روایت سره داسې راغلی دي چې منافق غوښتل چې خپله فیصله ابو برداء الاسلمي ته ویسي. دا آیات نازل شي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخر الآية. نو قصه یوه ده، خو په بعضو روایتونو کې کعب ابن اشرف ذکر دی او په بعضو کې ابو برداء الاسلمي ذکر دی چې هر یوې څه بعد نه کوي. د آیات نه د استدلال طریقه دا ده: هر کله چې منافق غوښتل چې خپله فیصله کعب ابن اشرف یا ابو برداء الاسلمي ته ویسي، نو الله عز وجل ولې د دوی د نوم په ځای د تاغوت لفظ راوړ؟ ویې ویل چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. دسې ولې ونه ویل چې یریدون ان یتحاکموا الی کعب ابن اشرف، لکه څنګه چې په سورت لهب کې ویلي دي: تبت یدا ابی لهب. د دې څه وجه؟ نو د دې وجه دا ده چې دغه کعب ابن اشرف ولا په یهودیت فیصله کوله چې دا د هغې دین، او دغه ابو برداء الاسلمي ولا د غیر الله په قانون فیصله کوله. نو هر هغه څوک چې د غیر الله په قانون فیصله کوي د هغې شرعي نوم تاغوت دی. او د کعب ابن اشرف نوم یې ذکر نه کړ ځکه چې بیا آیات هغې پورې خاص کېده، بلکې داسې نوم یې ذکر کړ چې هغه کعب ابن اشرف ته هم شامل دی. او هر هغه څوک چې د کعب ابن اشرف په شان صفت ولري چې په وضعي قانون فیصله کوي تر قیامته پورې هغې ته هم شامل دی، ځکه زموږ دین آخري دین دی. په دې کې داسې احکام دي چې د هر زمان او مکان سره لګي، نو ځکه یې د تاغوت لفظ راوړه. نو معلومه شوه چې څوک د غیر الله په قانون فیصلې کوي هغې ته تاغوت ویلی کیږي. هر کله چې الله عز وجل دغه خلکو ته چې په وضعي قانون فیصلې کوي تاغوت وویل، نو په کار ده چې دوی په همدغه نوم سره یاد شي، ځکه چې دغه نوم ورته الله ایښی دی. نو څوک چېرته بل نوم اخلي نو دوی د الله تعالی د ایښودل شوي نوم خلاف کوي، لکه د موجوده زمانې مرجعه چې دوی ته د مسلمانانو او د امیرانو لقبونه ورکوي. دوی اصل کې مرجعه نه دي، بلکې دوی د کرامیو نوم بدتر دي، کوم چې د عباسیانو په زمانه کې موجود و. خو مونږ یې تعریف په مرجعو سره کوو. نو دوی د اوسنۍ زمانې حاکمانو ته امیران وي او اطاعت یې واجب ګڼي، که هر څومره کفر یې کړی او که د هر کافر سره ودرېدلي، که د یهودي سره ودرېدلي، که د نصراني سره ودرېدلي او که د بل کافر سره ودرېدلي، او که د الله تعالی د قانون په خلاف یې په هر قانون فیصله کوي، دوی ته طواغیت نه وایي. دا ځکه چې د موجوده زمانې مرجعه او یوه فاسده عقیده ده. هغه دا چې دوی وي څوک چې په ژوند کې یو کرت لا اله الا الله وي، نو دا به تر هغه نه کافر کیږي تر څو چې تینه یو ناقض اسلام نه وي صادر شوی، چې په دغه نافذ کې دوی دا شرط وي چې په زړه کې به یې حلال ګڼي او په ژبې سره به پرې اقرار هم کوي. یعنی کله چې د یو چا نه د اسلام ماتوونکی صادر شي، نو بیا به اعلان کوي وي به: ای خلکو، ما دغه د کوپر کار کړی دی او زه دغه د کوپر کار حلال ګڼم. نو دوی وایي چې بیا به ته کافر ویل کیږي. نو تر څو چې دغه درې کارونه نه یې کړي، چې نافذ اختیارول دي، بیا پرې اقرار کول دي او بیا حلال ګڼل دي، نو دوی ته کافر نه ویي. نو هر کله چې موجوده حکمرانان د دوی په نیز مسلمانان شول، نو دوی ته امیران وي او اطاعت واجب ګڼي. نو دغه نوم چې دوی موجوده حکمرانانو ته ورکوي، دا د شریعت خلاف دی، د قرآن خلاف دی، ځکه چې قرآن کې الله عز وجل دوی ته تاغوت ویلي دي او تاغوت هیڅکله د مسلمانانو امیر نه شي جوړېدلی. نو دوی ته تواغیت ویل پکار دي د دوو وجو نه: یو دا چې الله تعالی چې دوی ته کوم نوم ایښی دی په هغې به عمل وشي، دویم دا چې دغه توحید سره به په زړه کې هیڅ محبت پاتې نه شي، ځکه کله چې دوی په بل نوم سره یاد شي نو په زړه کې ورسره څه ناڅه محبت پاتې کیږي، خو چې د طاغوت په نوم سره یاد شي نو په زړه کې ورسره هیڅ محبت نه پاتې کیږي. دا خو یوه مسله شوه. دویمه مسله دا ده چې دغه حکمرانانو ته مخکې د حجت قایمولو نه طواغیت ویل جایز دي او که نه، لکه څنګه چې مرجعه وي. نو د دې خبرې وضاحت دا دی چې طواغیت په دو قسمه دي. یو اصلي کافر دي لکه د غربي هیوادونو مشران چې دغه طواغیت اصلي کافر دي. دویم مرتد طواغیت دي لکه په موجوده زمانه کې د اسلامي ملکونو حاکمان او مشران. نو اوس مسله دا ده چې دغه مرتد طواغیتو ته مخکې د حجت قایمولو نه د طاغوت ویل جایز دي او که نه. نو جواب دا دی چې مخکې د حجت قایمولو نه دوی ته طواغیت ویل جایز دي. دلیل پیدا دی. الله عز وجل د موسی علیه السلام په باره کې فرمایي: اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته لاړ شه، دې سرکشي کړل، طاغوت دی. نو ګوره دا امر الله عز وجل موسی علیه السلام ته هغه وخت وکړ چې کله د مدین نه راستون شوی و او سینا مقام ته رارسېدلی و. نو مخکې دې نه چې مصر ته داخل شي او د فرعون خواته ورشي او هغې ته دعوت وکړي حجت پرې قایم کړي، الله عز وجل فرعون ته طاغوت وویل، ځکه طغا فعل دی، اسم یې طاغوت دی. نو طاغوت یې ورته وویل. نو هر کله چې اصلي کافر ته مخکې د حجت قایمولو نه طاغوت وویل جایز شول، نو مرتد ته خو طریقې اولا سره مخکې د حجت قایمولو نه طاغوت وویل جایز دی. او د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه چې کله به یې د کفارو په یوه علاقه جنګ کوو او د شپې به هغه ساحې ته ورسېدو، نو سبا راختلو ته به انتظار کوو، که اذان به یې واورېده چې دا د مسلمانانو علامه وه نو واپس وشو جنګ به پرې نه کوو، او که اذان به یې وانه اورېده نو جنګ به پرې کوو. دا ولې؟ دا ځکه چې په هغوی باندې حجت د نبي صلی الله علیه وسلم په رسالت سره قایم شوی و، نو دوباره یې پرې حجت نه قایموو، جنګ یې پرې کوو. نو معلومه شوه چې موجوده حکمرانانو ته هم طواغیت ویل مخکې د حجت قایمولو نه جایز دي. بل دلیل، دغه حکمرانان د دین د کمې خبرې نه ناخبره دي چې موږ پرې حجت قایم دي. آیا د قرآن نه خبر نه دي چې د الله کتاب دی؟ آیا د نبي صلی الله علیه وسلم نه خبر نه دي چې د الله رسول دی؟ نه، بلکې دوی خبر دي. دلیل پیدا دی چې کله دوی کوم مجلس کوي نو مخکې ته نه د قرآن تلاوت کوي، بلکې په دغو مشرانو کې اکثره ته قرآن زدم دی. بعضې خو لا ځان ته شیخان او مجتهدین هم ویي، لکه د معمر القذافي مباره کې راځي چې ده به په قرآن کې اجتهاد کوو. په سورة اخلاص کې به یې د قل لفظ نه ویل، بلکې داسې به یې ویل: الله احد الله الصمد لم یلد. دا ځکه چې ده به ویل چې دغه قل لفظ خو جبریل علیه السلام نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی. نو د جبریل قول دی، د الله قول نه دی، نو نه به یې ویل. نو معلومه شوه چې دا خلک قرآن هم پېژني او د الله رسول هم پېژني. بله خبره دا ده چې دوی ته موږ څنګه جاهلان وو؟ آیا دوی په دې خبره پوه نه دي چې نبي صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې قرآن حاکم کړی و؟ بیا د هغې وروسته زمانه کې خلفای راشدین هم قرآن حاکم کړی و، او بیا د هغوی وروسته چې څومره خلفا راغلي دي نو ټولو قرآن حاکم کړی و. نو آیا دا تاریخي مسله په دوی پټه ده؟ دا خو د دوو د درې ورځو مسله نه ده، بلکې دا دین تر 1300 کالو پورې چلېدلی دی. نه، بلکې دوی په دې خبره پوه دي، نه خبره نه دي. بله خبره دا چې آیا دوی په دې خبره پوه نه دي چې د اسلامي خلافت اولنی پایتخت مدینه وه، بیا ورپسې کوفه و، بیا دمشق، او بیا بغداد، او بیا قرطبه و، چې د خلافت په زمانه کې به په دغه ملکونو کې قرآن او حدیث حاکم و؟ آیا په دې خلکو باندې د دین ښکاره مسایل پټ دي تر دې چې د مسلمانانو ماشومان دې پرې خبرې او دوی پرې خبر نه وي؟ په مسلمانانو کې څوک په دې خبره نه پوهېږي چې شراب حرام دي؟ څوک په دې نه پوهېږي چې زنا حرامه ده؟ څوک په دې نه پوهېږي چې سود حرام دي؟ آیا دا خبرې په دې حکمرانانو پټې دي چې دوی په خپل حکومت کې مخنیوی نه کوي؟ آیا په دې حکمرانانو باندې دا خبره پټه ده چې الله عز وجل د بعضې جرمونو لپاره شرعي حدودات مقرر کړي دي؟ آیا په دې نه پوهېږي چې څوک زنا وکړي او د زنا شرطونه پکې موجود شي، نو که واده والا ورجم کېږي به، او که بې واده نو په درو به وهل کېږي؟ آیا په دې نه پوهېږي چې کله یو سړی غلا وکړي او د غلا شرطونه پکې موجود شي نو لاس به ترې کټ کېږي؟ آیا دغه احکام په دې مشرانو باندې پټ دي چې مرجع راځي او وایي چې موږ دوی ته مخکې د حجت قایمولو نه طواغیت نه شو ویلی؟ نو دا ده مرجعه او خبره ده. صحیح خبره دا ده چې کله اصلي کافر باندې حجت قایمول ضرور نه دي، نو په مرتد باندې په طریقه اولا سره حجت قایمول ضرور نه دي، بلکې دوی طواغیت دي. درېیم دلیل، چې دغه تواغیت صرف دا نه چې په اسلام خبر دي، بلکې په اسلام کې چې څومره ډلې او مذهبونه دي هغه هم پیژني. دوی پکې نرم او سخت خلک هم پیژني. کم خلک چې دوی ته مضر ښکاري نو هغوی هم پیژني، او کوم چې ورته نرم ښکاري نو هغه هم پیژني. نو ځکه خو دوی د صوفیانو او د مرجعو سره محبت کوي او د موحدینو سره بغض کوي، بلکې دوی مجاهد او عوام هم پیژني چې څوک مجاهد دی او څوک عوام دی. دا خلاصه کې بلکې د دوی نمونه اسلامي دي او په داسې معاشره کې راجوی شوي دي چې ظاهرا د اسلام په لباس ملبوس، نو هلته دوی د اسلام ډېر شعایر لیدلي دي، مساجد یې لیدلي دي، منځونه خطبې او د دین نور احکام یې عملا لیدلي دي. همدغه شان د دنیا په کارونو کې ماهره دي، هسې عادي خلک نه دي. نو څنګه په داسې پوه خلکو حجت قایم کړو؟ نو معلومه شوه چې دوی ته تواغیت ویل مخکې د حجت قایمولو نه جایز دي. هر کله چې دا مسله په باب د اسماء او احکامو کې داخله وه، نو موږ ویو چې احکام د شرع درې بابونو ته تقسیم دي. یو د شرک اکبر مسایل دي، دویم د دین ظاهري مسایل دي، او دریم د دین پټ مسایل دي چې مسایل خفیه ورته وایي. نو د شرک اکبر او د دین په ظاهري مسایلو کې حجت په خپلو شکلونو سره قایمېږي، او د دین په پټو مسایلو کې حجت په جدا شکلونو سره قایمېږي. نو دا خبره ثابت شوله چې دا خلک دوی ته تواقیت ویل مخکې د حجت قایمولو نه جایز دي. نور بحث به بیا په بل درس کې وکړو انشاءالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه.